the internet, it's a series of tubes. Puhujain kulma. Työnantaja ei siis käyttää Googlea. Olla löymässä. The internet, it's crap. Tubes. A series of tubes. Kylläpä svenska. Tubes. Hello, welcome to Skype call testing service. Tubes. Nörtit leikkii, että ne tekisi radiolähetystä. Viikko on jäänyt väliin johtuen podcastaajien tapaamisesta, joka oli oikein mainio systeemi. Siitä nyt en puhu sen enempää, koska luulen, että kaikissa muissakin podcasteissa on siitä puhuttu jo ihan kyllästymiseen asti, ja siitä on jo sen verran aikaa, että eihän sitä edes muista enää. Niin sen takia, ei siitä sen enempää, mutta sen takia jätettiin tosiaan viikko välistä. Mutta nyt olemme taas kokoontuneet tänne runsaslukuisena. Meillä on siis ennätys suuri paneeli tällä kertaa kommentoimassa viikon teknologiauutisia. Ja suurimmasta paneelista mainittakoon ensimmäiseksi vaikka Erkka. Hyvää päivää. Terve. Väitätkö sinä, että minä olen lihonut, kun olen suurimmista suurin? Ei sanot, vaan merkittävin. No niin. Ja sen lisäksi saanko minä esitellä seuraavan? Saat esitellä seuraavan, toki. Ja sitten meillä on Henrik. Aina päivää. Herra päivää. Jostas. Kuinka olet voinut? Sairaslomalla on ollut, mutta siihen nähden, että olen sairaslomalla, niin nyt voin jo ihan hyvin. Joo. Saat esitellä sitten sinä seuraavan. Minäpä esittelen seuraavan. Seuraavaksi meillä on Erkko. No terve kaikki. Mulle kuuluu oikein hyvää ja en malta millään olla esittelemättä paneelimme neljättä jäsentä, eli Henrikkiä. Ai että. Terve Henrik. Olipas hauskaa, että minut muistettiin jo näin varhaisessa vaiheessa näitä esittelyjä. Ja sitten meillä on tietysti myös Erkka. No hei vaan kaikki. blog.erkka.com Antonen.blogspot.com lounaani.blogsome.com Joo, eli meitä on viisi. Kaksi. Tällä hetkellä meitä valtaisia panelisteja, mehän ollaan oikeastaan aina sanottu, että olisi hauska saada enemmänkin porukkaa mukaan, että mukaan vaan, jos siltä tuntuu, mutta no, turha kai sitä on toistella, koska ei ihmisiä ilmeisesti kiinnosta, niin ei sitten. Kommentoidaan sitä asioita vaan keskenämme. Jos vaikka aloitetaan siitä, että paha imperiumi aikoo rangaista meitä kaikkia olemassaolostamme. Oho, tämä kyllä pätee aika moneen meidän uutisista, mutta puhutaanko me kenties Teliasonerasta? Me puhumme Teliasonerasta, eli Teliasonera ilmoittaa, että hepä haluavat laittaa mainoksia puhelimien nettiselaimiin, varmaankin kuitenkin vain niihin puhelimiin, jotka on yhteydessä heidän verkkoonsa, mutta kuitenkin. Mä luulen, että ne haluaisi laittaa niihin loppuihin. No varmaan ne haluaisi, mutta ehkä realismi rajoittaa ne tähän omiin asiakkaisiin. Tämä on siis käsittämätöntä. Tämä on kyllä ihan pöyristyttävää. Eli onko tässä nyt niinku ideana se, eli ostat kytkypuhelimen Teliasoneralta, vai pitääkö se olla edes kytkypuhelin? Ei tarvitse olla edes kytkypuhelin. No hyvin kauhean. Eli jos käytät internettiä Teliasoneran verkossa matkapuhelimella, niin siihen tulee siihen, mitäs siinä oli, oma työkalu ja mainosrivi. Ja sehän on näppärää, koska tiedämme, että kaikissa matkapuhelimissahan on tuota näyttötilaa aivan no sitä kyllä on ollut niin paljon, että se on niin, kyllä siihen voisi siihen jonkun mainoksen laittaa. Niin. Musta oli vielä hämmentävänä, että tähän ei ole ilmeisesti jäämässä optiota, että sen saa pois, koska kyllähän nyt jos siihen oletuksena laitetaan semmoinen mainospalkki päälle näin, niin aika monella se jäisi päälle. Niin. Ja sitten ne, jotka on taas tämmöistä nillittäjäväkeä, niin kuin esimerkiksi minä, niin minä saisin sen pois päältä ja sitten minä en ymmärtäisi valittaa siitä suureen ääneen. Niin, luultavasti jos näin on, niin sitä pitää maksaa, että saa mainoksettoman. Tietysti siinähän se olisi, jos sitä internetin käyttö olisi ilmasta. No se. Mainoksen katsomista vastaan, mutta ilmeisesti kyse ei ole edes siitä, vaan sä maksat siitä. Ja sen lisäksi siitä ilosta, että sä maksat siitä, niin saat katsoa myöskin mainoksia, koska sehän on arvokasta lisäsisältöä, minkä Teliasonera on sinun hyödyksesi valinnut. On, siis jos ajattelet tämmöiset kontekstisidonnaiset mainokset, vähän niin kuin Googlen mainokset näin, eli ne liittyy siihen sisältöön, mikä on siinä web-sivulla muutenkin näin, niin musta ne on aivan varsin mainiota, koska ne ottaa minua ymmärtämään, mistä siinä sisällössä on kysymys. Niin, joten oikeastaan tämähän on vain hyvä uutinen. Tämä on hyvä uutinen. Teliasonera kertoo tyhmille asiakkaille, missä kannattaa selailla. Kyllä, tehdäänkö näin, että lähettää virallinen puhujan kulma hedelmäkori Teliasoneralle? Kiitokseksi, kyllä. Kyllä, Erkka maksaa. Minä maksan. Mutta jos nyt vakavasti puhutaan, niin siis mä oon, siis Suomessa on kaksi operaattoria, jota vältän kuin ruttoa. Ne on Teliasonera ja Elisa, koska molemmat käyttäytyy justiinsa näin. No, Elisa ei ole puhunut tästä mitään, tämä on nimenomaan Teliasoneran juttu, mutta siis tämä yleinen asenne siihen, että kyllähän me nyt rahaa tahkotaan ihan mistä vaan. Ja minä luulen, että Elisa vaan odotti sinun reaktioitaan, että miten sinä reagoit tähän Teliasoneran juttuun. Niin, ja sitten vasta ne päättää, miten ne etenee. Siellä hierovat käsi, että hei, me päästään ärsyttämään Henrikkiä. Laitetaan sinne vielä vaikkapa siihen puhelimen perustilaan sellainen alapalkki, jossa on myös mainoksia, että sun ei tarvitse edes olla siinä selaimessa. Ai mutta perhana, Teliasoneralla on jo semmoinen suunnitelma. Kauheet. Eli tässä on myöskin sanoin, semmoinenkin optio, että saattaa olla, että puhelimen tosiaan tähän perusruutuun, mikä tässä on silloin, kun ei tee mitään, niin siihenkin saataisiin vielä mainos. Mitä luulet, jos Google tekisi puhelimen, niin näkyyköhän siinä? Jaa, se on, saattaa hyvinkin olla, mutta mä luulen, että sitten se laite olisi hyvin halpa, ellei peräti ilmanen. No se. Mutta kyllä, paha sanoa kyllä. Luultavasti laittaa Google minkä tahansa, jos laittaa, niin se laittaa sellaisen puhelimen, joka näyttää iPhone-tyyppisesti sitten sitä koko sivua, että siellä näkyy myöskin ne Google-mainokset sellaisilla sivuilla, missä ne on. Joo. Tämä on kyllä niin ikävä uutinen, että tämä voisi vaikka haudata. No ei sitä voi haudata, kun sitä pitää olla vihainen ja kirjoittaa Teliasoneralle kirjeen. Jos se niin ehkä se menee ohi. Niin, sehän on tietysti, sehän on yleisesti huomattu. Myöskin toinen asia, mikä saattaa mennä ohi kokonaan, on nämä 80 000 suomalaisen internetverkkopalvelun käyttäjien käyttäjätunnustiedot. No se on kyllä ikään yksi systeemi. Jos kukaan ei kiinnitä niihin mitään huomiota, niin ei siitä varmaan kukaan nostaisi mitään kohua. Haluatko kuulla, mitkä oli 10 yleisintä? No kerropa, mitkä oli 10 yleisintä. Ensimmäisenä oli salasanoista yleisin oli salasana. Ottaa huomioon tietenkin, että näistä 80 000 kaikki ei ollut selkokielisinä, mutta siellä oli joukossa. Mutta joka tapauksessa näin, niin salasana oli ykkösenä, niitä oli, no sanotaan vertauslukuna 214, sitten oli YKKNVQ, niitä oli 176, kolmantena perkele 118, neljäntenä on sitten YKKNVI, eli ja niitä oli 85, QWERTY, legendaarinen salasanamme, oli siellä 5, tuloksella 74, ja kuudenneksi puristettiin kakka, jota oli 63, ja sitten seitsemäntenä on hyvin mystinen lukema, nimittäin se on 51, 4, 007, eli 514007. Niitä oli kans 63 kappaletta. Ai, mistä se tulee? No, mä olen tässä googletellut ja huomannut, että niin kun nämä vaan tuolla lukemalla törmään blogeihin ja foorumeihin, jossa ihmetellään, että mistä se tulee. Okei, no siitä se sitten tulee. Eli tämä on niin kun hämmentävä. Kahdeksantena on Moikka, 50 kappaletta. Yhdeksäntenä Paska, 48 kappaletta. Ja kymmenentenä Koira, 46. Tämä on taas uusi suuri merkkipaalu todistamaan sitä, kuinka luovaa Suomen kansa on. Kyllä ne on. Onko siitä mitään listausta, että mistä palveluista nämä on? Siis nämä on ilmeisesti kaikki suomalaisista palveluista. Joo, nytpäs minä en muistakaan. Siellä oli rakkausrunot.fi, sitten oli tämmöisiä merkkopelijuttuja. Sitten oli joku kiekkoliiga.net. Nyt voin olla kyllä niin osan kohdalla määrässä, koska mä silloin niitä seurasin, kun tämä oli ajankohtainen, mutta nyt en enää muista. Eli onhan se edelleen päivittäin. Onhan se edelleen ajantasainen siinä mielessä, että se lista pyörii edelleen. Joo. Ja näköjään cert.fi on päivittänyt se viimeksi eilen ton. Joo. Se suuri ongelma taisi olla siinä, että siinä ei varsinaisesti ollut mihinkään tämmöisiin webmaileihin murtauduttu, vaan lähinnä foorumeihin ja taisi olla suuri osa foorumeita. Joo, että ei mitään verkkopankkeja eikä semmoisia. Ei, niin se, että kun ihmiset käyttää samaa salasanaa niin sehän monessa paikassa, ja sitten kun käyttää ristoa, mikä se on, kirjautumistunnus on sähköposti, sitten menee viisaat ihmiset kokeilemaan, että toimiiko samaa salasana tämän ihmisen sähköposti ja kappas kummaa, kun toimii. Niinpä. Elikkä kriittisissä toiminnoissa kannattaa käyttää eri sähköpostiosoitetta kuin rakkausrunot.fi. Kyllä, tai ainakin joka paikassa eri salasanaa. Käytätkö sinä joka paikassa eri salasanaa? Onkohan mun järkevää sanoa sitä? Tässä, no ei, kyllä mä voin sanoa, en käytä joka paikassa, mutta mulla on sellaiset, niin kun mulla on eri salasana sellaisiin paikkoihin, mitkä on justiinsa jotain foorumeita ja jotain, vaan sitten eri sana sellaisille, mistä mä nyt haluan, että ne on erillään niistä, että siinä on edes vähän. Ja sitten mulla on vielä semmoinen Uber-salasana esimerkiksi iTunesiin ja muihin tällaisiin maksupalveluihin. Tuossa käytätkö sitten, onko sulla kuinka vaikeita ne? Onko ne ihan selkokielisiä sanoja vai? Ne on selkokielisiä sanoja muokattuna epäselväkielisiksi. Mulla on vähän samantyyppinen ratkaisu. Se on erittäin pätevä, koska se edelleen muistaa edes jotenkin. Ja sitten mutta sitten se on semmoinen, että sitä ei esimerkiksi millään tietosanakirja tai siis mitä nämä nyt on, sanakirjahyökkäyksellä ei pääse murtamaan helposti. Kyllä, kyllä. Mutta käykää vaihtamassa rakkausrunot.fi salasanaan, niin ei tule ongelmia. Tiedätkö, miltä tästäkin olisi vältytty? No kerropa. Jos kaikki käyttäisi Ubuntu 7.1. Meinaatko? Meinaan. Tarkoitat varmaan 7.10. Niin, anteeksi, 7.10. Miksihän se muuten on 7.10 eikä 7.1? No kun sitä ennen oli 7.09, niin se näyttää listassa hienommalta kuin on kolme numeroa. Eikö se edellinen ollut 7.04? Joo, oli itse asiassa. No mutta on Ubuntu 7.10 on julkaistu, mikä tekee maailmasta paremman paikan ja linnut laulaa. Ja toimiskohan tämä Ubuntu jo viimeinkin minun vanhassa läppärissä? Harvemmin ne uudemmat toimii, jos laitteessa on liian vähän resursseja. Ei se niinkään resursseista, mutta lähinnä näytöohjaimen tuki on se. Se saattaa olla. Tässä on kuulemma tähän Ubuntu Suomen, meillä ei ole ketään Ubuntu Suomesta tällä kertaa mukana. Se olisi voinut itse asiassa pyytää, mutta Ubuntu Suomen lehdistötiedotteen mukaan julkaisussa on keskitytty erityisesti käytettävyyden parantamiseen. Uutta on muun muassa työpöytähaku, joka helpottaa tiedon etsimistä. Kaunista. Ja lukuisiin uudistuksiin kuuluu oletuksena käytössä oleva kirjoitustuki Microsoft Office, ei Microsoft Windows-käyttöjärjestelmien NTFS-tiedostojärjestelmälle, ja tietoturvaa on puolestaan parannettu. Ja perusjuttuja. Kaikki on paremmin, halvempaa ja nopeampaa. Se on vähän kuten jokaisen päivityksen kohdalla. Niin, varmaan tästä pitäisi osata sanoa enemmänkin, että varmaan saattaa olla, no ei varmaan kauhean merkittävä julkaisu siinä mielessä, että ei ole niin kuin, ei tässä ole mitään niin kuin mullistavaa uutta, mutta varmaan ihan tärkeä päivitys Ubuntun käyttäjille. Mä en vaan osaa kommentoida sen enempää, koska no mulla on kyllä Ubuntu koneessa, mutta en mä jaksa päivitellä sitä paljon koskaan, kun se ei ole netissä, niin se on aivan kauhea vaiva. Kaikki Ubuntu-ihmiset vois lähettää meille palautetta. puhujankulma@gmail.com ja kertoo 5 selkokielisellä lauseella, miksi 7.10 on niin älyttömän hieno. Niin, voisin kertoa. Itse asiassa, ja meillä on kyllä tulossa Linucastkin aiheesta sitten niille, jotka kiinnostaa asiaa oikein erikseen. Itse asiassa tässä tuli just se mieleen, että mä en ole käynyt katsomassa tuota puhujankulman sähköpostia, että mä teen sen tässä samalla. Mutta jatketaan aiheita. Tämä on meillä kävi ilmi, että me on vähän epäselvyyttä tämän seuraavan uutisen kanssa, mutta kyllä se silti pitää mainita. Eli siis Yle Areena on muuttumassa TV-lupa varaseksi, eli sinne pääsisi pelkästään TV-luvan kanssa sisään, mutta sitten taas mikä se nimi oli, Pirkka Aunola. Joo. Se sanoo blogikirjoituksessa, joka on siis Ylen uusien palvelujen joku strategi, härpäke joku, joka sulla on joku hieno nimi, mutta mikä tarkoittaa. Strateginen suunnittelija. Eli just semmoinen titteli, joka kertoo, että saa paljon rahaa, mutta tekee vaan teoriassa töitä, eikö niin? En kommentoi. Pirkka saa lähettää minulle sähköpostia. Osoitteeseen puhujankulma@gmail.com. Ei, varmaan ihmiset ymmärtää, että en ollut tosissani. Mutta joo, mutta tämä on niin kuin hommahan oli tämä, että niinku Helsingin Sanomien juttu on nyt tässä tiirailla, ja tästä saa hyvin voimakkaasti sen kuvan, että voi että! Kerro. Mä avasin justiin sitä meidän sähköpostin, niin me ei olla voitettu vaan yhdessä, vaan kahdessa lotossa pääpalkinnot. Loistava. Me ostetaan TV-luvat kaikki. Nyt niin. Mutta siis joo, jatka ihmeessä, pahoittelen, että keskeytä. Joo, eli ei mikään. Eli tämä Helsingin Sanomien jutun mukaan, niin tämä Areena menisi hyvin pitkälti silleen lukkoon, että pitää kirjautua sisään TV-maksun tämmöisellä jollakin tunnuksella tai sarjanumerolla, vai mikä tämä onkaan. Jonkun koodin sieltä saa sitten. Joo, ja eikä siinä ihan hyvä juttu muuten, mutta sitten Pirkka tässä blogissa on pirkka.typepad.com/, eipä siinä ollutkaan enempää, niin 11.10. kommentoi tätä samaista uutista näin, että se on sen verran harhaan johtava, että kyseessä ei olisi suinkaan niin, että koko Areena menee kiinni, vaan semmoinen sisältö, mitä varta vasten Areenaan tuodaan ja tuotetaan, niin se olisi sitten TV-lupakset. Siitä mielenkiintoinen juttu, koska siis mä näin, no mä oon ollut tosiaan tämän viikon sairaslomalla, että mulla ei ole ihan viimeisintä tietoa asiasta, mutta joo, siis kun mä näin alun perin tiedotteen Ylen sisäisessä verkossa, että tämmöisestä on päätetty, niin mä jäin hyvin vahvasti siihen käsitykseen, että kyllä, että nimenomaan koko Areena menee kiinni. Ja siis siinä käsityksessä mä oon ollut koko ajan, että totta kai näin tehdään jossain vaiheessa. Joo. Minut on annettu ymmärtää näin. En tiedä, onko minut annettu tietoisesti ymmärtää näin vai olenko vaan antanut itseni ymmärtää näin, niin sitä en osaa sanoa, mutta siis mutta vähän kuulostaa vähän hölmöltä, koska ei TV katselua pysty kontrolloimaan juuri millään järkevällä tavalla. Niin. Siis täällähän on sitten tässä Helsingin Sanomien artikkelin yhteydessä on ollut päivän kysymys, että no, DigiTVn myötä luopui TV-luvasta 26 000 ihmistä. Ja sitten tämä on vähän epäselvä ja hankala juttu, tämä Areenan lupamaksuvaraiseksi muuttaminen, niin täällä kysytään, että onko TV-lupamaksu tullut tiensä päähän, ja 88% vastaa, että kyllä. 12% vastaa, että ei, joten se on aika murska tulos. Ja mähän on sanonut sitä kans pitkän aikaa, että siis ei siinä ole mitään järkeä, että on joku TV-lupa, että verovaroista Ylen rahoitus. Siinä on sitten vaan se ongelma siinä verovarossa just, että siinä on aina riski, että budjettia kun laaditaan, niin sitä leikataan, kun taas nyt TV-lupaa voidaan korotella aina tasamäärin sitä mukaan, kun... Siihen täytyy tietty osuus verotuloista korvamerkitä. Joo, niinhän mutta... sitä tehdään puolustusvoimain ja muidenkin instituutioiden kanssa, että en mä ymmärrä, mikä niissä ehkä... Niin. Kun sitä korvamerkkiä nyt kun ei voi kaikkeen lyödä. Ja mä en oikein, musta siinä voi tulla, no se voisi sitä kokeilla, eikä siinä. Mutta siis ylipäänsä siis koko lähtökohta sanolle TV-lupamaksu on se, koska on virheellinen, koska siis Yleisradio on monimedia tuottaja. Niillä on hirvittävä määrä, niillä on netti on vahva panostusalue, sitten on radio tietysti on valtava panostusalue ja muu, ja sitten kaikki varat tulee vaan siitä TV:stä. Niin, tai no. Että siinä mielessä on mielestäni vähän... Joku nimi on vähän vanha, kyllä mä oon samaa mieltä siitä, että... Mutta siis käytännössä ainoa tapa, millä sen saisi toimimaan, niin on se, että sitä peritään kaikilta, koska epäilemättä kyllä kaikki Suomen ihmiset käyttää Ylen palveluja tavalla tai toisella. Toisella kyllä tuo 26 000, jotka nyt irtisanoo näin, niin kyllä ne radiota kyllähän ne TV:tä kattoo. Me ollaan teidän jäljillänne. No en mä tiedä, katsoako ne TV:tä, eihän minäkään katso TV:tä, mutta siis kuuntelee radiota. Saattaa käyttää Ylen internetpalveluja muutakin kuin pelkkää Areenaa ja podcastejakin, kuka ties, paitsi että eihän niitä kukaan kuuntele. Paljon teillä on yleisöä teidän podcastille? En tiedä, enkä ole varma, että saisinko edes sanoa, vaikka tietäisin. Meillä ei ole statistiikkaa, mutta siis, ja sitten... Joku pointti mulla siis tässä oli, niin viimeistään siinä vaiheessa, että kun annetaan viranomaistiedotukset, niin ne annetaan Ylen kautta. Mm. Että siinä mielessä kyllä, ja miten se mun mielestä olisi järkevää, niin olisi se, että se varoitus peritään kaikilta Suomen kansalaisilta, mikä tarkoittaisi, että sano sitä miksikä tahansa, niin sehän on vero. Koska sitähän se olisi verotuksen omanen, että se on maksu, joka täytyy maksaa. Mm. Siis, mä kyllä ymmärrän sen verotuksenkin ongelmallisuuden kyllä tässä ihan varsin. Siis se ainahan veroi... Kyllä mä ihan mielellään näkisin tähän joku tuoreenkin ratkaisun. Siis ainahan veroista puhuminen on ongelmallista, koska ihmisillä on joku semmoinen käsitys, että verojen maksaminen on aina paha asia. Vaikka julkiset palvelut ovatkin hyvä asia. Minä olen iloinen veronmaksaja. Minäkin olen iloinen veronmaksaja. Mä maksan oikein mielelläni. Maksaisin mielelläni vaikka enemmänkin veroja, mutta se, no, meillä on porvarihallitus, joka kertoo siitä, että enemmistö Suomen kansasta ei ole sitä mieltä. Vähän kärjistää, mutta siis joo. Mun pointtini varmaan on silti selvä. On jo kyllä. Puhutaan BBC:stä. Kun BBC, eli tuo Brittien Yle. Brittien Yle. Niillä oli tämä iPlayer, joka on sama systeemi kuin Ylen Areena, paitsi että se on niillä ihan oma softa. Kyllä. Mutta sama periaate. Mutta siitähän on ollut kovasti, kovasti. Siellä on noussut oikein hirvittävä meteli siitä, kun se toimii vaan Windowsilla. Ja niillä se on vielä siinä mielessä kärjistynyt, että kun se on softa, niin se on vaan Windows softa, piste. Joo. Eikä ole niin kuin Ylen Areena, joka kyllä toimii Macillä, jos siihen laittaa Flipboard Macin tai Linux, ja Jannutkin varmaan saa se omansa pyörimään. Että. Niin. Niin, nyt on joku komitea, mikä komitea, en minä tiedä miten brittiläinen byrokratia menee, mutta siis joku BBC:n oma sisäinen The Corporations Regulators, eli jotkut BBC:n toimintaa valvova elin. Joo. Ja säätelevä elin on päättänyt, että ei kun siitä täytyy saada versio kaikille muillekin alustoille, että ei käy päinsä muuten. Ryhdikäs tekoja. Ensin BBC antoi tiedotteen, että no ei taatusti tehdä, maksaa liikaa, vaikeeta, ei onnistu. 2 päivää myöhemmin niiltä tuli tiedotus, että joo, tehdäänhän me. Ja tosiaan iPlayerista on tulossa nyt sitten niin kuin Flash-pohjainen verkkoversio. Se kuulostaa ihan hyvältä. Joo, se on hieno nähdä, jos vaikka Yleikin siihen sortuisi, koska Flashissa on se hyvä puoli, että se on todennäköisesti näitä, mitkä ensimmäisenä sujahtaa myös kännykkään. Niin, ja siinä on tietysti se ero, että BBC:n softa myöskin lataa ne tiedostot koneelle. Joo. Että siinäkin on ero Suomen Areenaan. Siinä mielessä, että, mutta verkon kautta katsoessa ne pystyy vaan striimaamaan. Minkä takia me puhutaan tästä, vaikka iPlayer on suljettu kaikille, paitsi Britannian sisäisille IP-osoitteille, niin se nyt on merkittävä globaali mediamäjäys. Tai tämä on katselua tulevaisuuteen. Katselua tulevaisuuteen, että mitä tällä tapahtuu? Hetkellä 250 miljoonaa ihmistä käyttää tätä iPlayeria säännöllisesti ja ensi kevääseen mennessä ne suunnitelmissa, että ne tuplaisi. Oikeastaan yllättävän pieni luku. On varmasti. Mä en usko, että tämmöiset yleistyy ihan heti, että jos miettii minkälaista rautaa ihmisiltä löytyy tällä hetkellä kotona, niin ei sillä oikein. Harvalla koti-PC:llä nyt ihan oikeasti jaksaa TV:tä katsoa. Niinpä. Paitsi että sitten tietystihän nämä tällaiset niin kuin mediasentterit ja tällaiset tuo asiaan. Joo, mutta ne on nyt taas vielä marginaalisempia kuin ne Macit. No se on kyllä ihan totta. Mutta tosiaan näin BBC:ssä. iTunes, näin kun puhutaan ensin iPlayerista, niin totta kai loogisesti perään pitää puhua iTunesista. Ja iTunesilla on ollut näitä iTunes Plus-kappaleita, jotka on siis DRM-vapaita AAC-tiedostoja, jotka ovat maksaneet sitten 99 sentin sijaan euro 29 senttiä. Mutta nyt he ovatkin päättäneet tiputtaa hintaa ja nyt maksaa myöskin nämä iTunes Plus-kappaleet täsmälleen saman verran, eli 99 senttiä. Tämä nyt alkaa olla ihan, että minäkin voisin jopa harkita. Se on hieno. Digitaalisen musiikin ostamista. Se on hieno liike, että näin on mennyt. Nyt vaan toivoisi, että sinne saisi muutakin Emin kyllä kappaleita, että katsotaan miten käy. Varmaan tämä on suora reaktio sille Amazonin MP3-kaupalle, josta ei sai. Ei suinkaan. Jobsillahan on ollut tällainen tavoite niin kuin jo ennen kuin iTunes edes keksittiin. No se on tietysti, se on tietysti varmasti totta. Isopahan olleet tiellä näin. Näinhän se tietysti on, totta. Hyvä, että muistutit minua absoluuttisesta totuudesta, kun se joskus jää unohtumaan tässä välissä. Mutta varsin hauskaa. Eihän se tietysti ole edelleenkään ihan yhtä hyvä diili kuin eMusicissa on, mutta eMusicistapa ei saakaan Emin kappaleita, joten ihan hienoa. Olen juhlistanut tätä tapausta jopa ostamalla yhden iTunes Plus-kappaleen. Oho. Odotan. Minkä ostit? Ostin Kate Bushin, mikä se on? Nyt se täytyy kaivaa, että kiinnostaako ketään oikeasti. Kate Minun Bush, kiinnostaa. Kate Bushin Running Up That Hill, A Deal With God. Se on hyvä biisi. Se on ihan hyvä biisi. Sen takia sen ostinkin. Loistavaa. Ja ostin sen muuten. Olisit saanut multa sen kopiona ilmaiseksi. En olisi halunnut, kun voin ostaa sen laillisesti. Mutta sain itse asiassa innoituksen ostaa sen, kun olin äänittänyt BBC Six Musicin dokumentin Place It Again Overnightin, jossa joka yö tulee joku musiikkidokkari ja siitä puhuttiin tuon levyn tekemisestä ja kuulin siinä sen kappaleen ja kuuntelin, että se pääsi hyvä kappale. Taidaanpa ostaa sen. Kate Bushin sitä uusinta levyä? En itse asiassa ole. Aerial, tämmöinen tuplalevy. Se on ihan törkeän hyvä levy, suosittelen lämpimästi. Siis se kiinnostaa mua, mutta ei ole kävellyt vastaan, eikä sitä saa iTunesistakaan. Tämmöinen hyppy eteenpäin, että olisiko sinusta hauskaa ostaa Kate Bushin uusin tuplalevy Flash Tikulla? Ei. Musta on ihan käsittämättömän huono idea, mutta... Näin siis, Universal, Emi ja Warner ovat tohtineet. Niin, Universal, Emi ja Warner aikoo kokeilla tämmöistä, että ne myy musiikkia Flash-tikuilla. Eli pienillä... Sinänsä siis ei mun mielestä totaalisen paska idea mun mielestä. Siinä mielessä, mun mielestä se on... Nyt joudut perustelemaan. Se on ihan hauska idea mun mielestä. Se, että tota noin, on, siis onhan ne kokeiltu tämä, mikä sitä oli tämä suomalainen tämmöinen Commodorella musaa tekevä bändi? Mikäköhän se oli? Desert Planet, kun se olisi ollut. Ne teki sen, että ne julkaisi albuminsa Flash-tikulla. Ja oikein, jos sitä Flash-tikusta tekee sellaisen niin kuin taideesineen tavallaan, niin siinä mielessä voi olla ihan siinä hauska. Siinä mielessä, joo. Mä oon nähnyt semmoinen muun muassa... Tuli tästä TV-sarjasta 24 tuli joskin vaiheessa semmoinen sen peli ja sitä peliä demottiin tai promoottiin lähettivät lehdistölle semmoisia CTU, Counter Terrorism, mikä se on, Unit, semmoisia henkilökortteja, missä oli Jack Bauerin naama ja sitten se kortti oli itse asiassa Flash muisti, siellä oli se pelin demo ja muuta infoa. No niin. Se on musta äärettömän hieno, siis, että siinä mielessä joo. Ja tota noin, tarkoitus on myöskin, että niissä on jotain lisämateriaalia. Mikä tässä nyt on vähän, ne maksaa siis $10, sillä sä saat sen flashmuistin ja digitaalisen tiedoston, kuinka lukittu se digitaalinen tiedosto on, niin sehän on sitten taas asia erikseen, ja mitä se flashmuisti tekee. Yhtiöiden logiikan tuntien siinä on tietysti joku softa, joka avaa jonkun oman soitto-ohjelmansa siihen heti, kun sä laitat sen flashmuistin kiinni ja samalla asentaa sinne jotain kivoja vakoiluohjelmia. Ja sitten sä voit kuunnella sitä vaan Windowsilla 30 päivää päällä seisten tai sut haastetaan oikeuteen. Tämä voi olla odotettavissa. Mutta siis $10, siis kai idea on se, että ne on singlejä, $10 singlejä, se on huono ajatus. No se on ihan älytöntä. Se on älytöntä, mutta tota, noin koko albumi $10 Flash. Minusta se olisi hienoa, että sen voisi ostaa sillä tikulla koko tuotannon. Sehän olisi ihan mahdollista. Siis että, se olisi musta fiksua, koska niinku, niin. Kuitenkin jonkun hirveän... Ison katalogin lataaminen netistä on kuitenkin pikkusen rasittavaa. Niinpä, se voisi olla ihan tyylikästä, jos olisi semmoinen joku massiivinen esine, joka sisältää koko... Eikö sen tarvitse edes välttämättä olla massiivinen? Niin, mutta tai siis semmoinen, että se olisi tyylikkään näköinen. Tyylikkään näköinen, mutta siis tarkoitan silleen, että eihän siinä... Ei tarvitse olla iso näin niin kuin fyysiseltä kooltaan, eikä se tarvitse välttämättä edes niin kauheasti muistia, koska loppujen lopuksi musiikki ei vie kauheasti tilaa. Mutta mitä tuossa nyt tapahtuu, niin kuin, minkä laatusta se musa on, mitä DRM siinä on ja muuta, niin se on kaikki kysymysmerkkiä. Mutta siis mä en ihan varauksetta lyttäisi sitä saman tien. Joo, jos, tää on niinku, jos tästä on jotain semmoisia kivoja nisetuotteita faneille, niin, niin menkööt, mutta noin ajatuksena muuten niin ei kuulosta mitenkään. No, se, et sillä on todennäköisesti huonoja toteutuksia joukossa sille, että ihmiset maksaa no siis, asioista, mitkä ei ei se tule olemaan missään nimessä levymyynnin tulevaisuus, mutta siitä voi tulla semmoinen hauska rinnakkais. Systeemi ainakin hetkeksi. Joo. Tai sitten sille käy niin kuin kävi minidiskille, jonka piti syrjäyttää CD. Muistatteko sen jännittävän? Joo. Leopardi tulee. Leopardi on ilmoitettu, että se julkaistaan 26. päivä tätä kuuta. Samana eli päivänä on Armaan tyttöystäväni syntymäpäivä. Onneksi olkoon. Aiotko ostaa Leopardin hänelle syntymäpäivän lahjaksi? Ei, todennäköisesti tulee ostettua kitaroo. Pitää kuiskata, kun se istuu aika vieressä, mutta okei. Okay. Tota noin, hetkinen, se on perjantai, onko? Se on perjantai. Tänä perjantaina, aiotteko mennä jonottamaan? Ei, mä itse asiassa, alun perin mietit, kun Leopardi tulee, niin mä voisin hankkia. Sä siirryt sitä mikkiä aika kauas, ei kuulu kunnolla. Oho, anteeksi. Mä alun perin mietin, että kun Leopardi tulee, niin pitäisiköhän minun päivittää pöytäkoneeni iMaciin, mutta mä oon ihan oikeasti ruvennut miettimään, että en tiedä, mä ostaisinkin, tai päivittäisin PC, että hankkisin Vista. Ai että, sehän olikin. Mua kiinnostaisi hirveänä käyttää Vistaa, koska siinä on ihan musta fiksuja ominaisuuksia. Siis onhan se paras Windows, mutta siinä on aika paljon ollut ongelmia, joo, teknisiä ongelmia. Viimeisin, minkä mä kuulin, niin oli tota noin, mun mielestä aika hilpeä se, että Vistassa tuppaa loppumaan käyttömuisti, jos sillä kopioi tiedostoja. Aha. Ja se on aika iso ongelma. Ja Microsoft kommentoi että se piti korjata Service Pack 1, mutta se ei oikein ehtinyt siihen se korjaus. Mutta Applesta puheen ollen näin, niin nyt ne viimeinkin myöntyy siihen, joka niitä odotan, olisi. Ennen kuin mennään siihen, niin puhutaan nyt vielä hetki Leopardista. Puhutaan siitä sitten, kun se tulee. Koska meillä kello on aika paljon. Onko julkia? Ei minulla ole kello paljon. oikeastaan haluan mainita vaan sen, että nehän mainostaa tätä, että 300 uutta toimintoa tai uutta ominaisuutta. Ja mun mielestä Windows Weeklyssä humoristisesti sitä analysoitiin, että on aika optimistista sanoa 300 uutta ominaisuutta, kun 15 niistä löytyy iChatista yksinään. Niin. Mä luin sitä samaa listaa näin vähän, mutta mä kävin sen läpi. Siinä oli muutamia. Täytyy sanoa, että kyllä siinä tulee ihan hienoja uudistuksia, niin kuin tuli Vistaankin, tuli hienoja uudistuksia, mutta silti mä vähän mietit, että onko tuo nyt niin iso päivitys kuitenkaan, mutta eihän se kunhan Time Machinein saa pois päältä, niin mä oon tyytyväinen. Joo, se olisi kyllä ihan semmoinen toiminto, mitä voisi jopa mielellään käyttääkin, mutta musta se olisi niin paljon miellyttävämpi, kun se olisi siinä esimerkiksi iMacissa, niin saisi kaksi kovalevyä sisään samaan koneeseen. Että, kun se ei kuitenkaan nyt ole niin olennaista, että kuinka paksu joku iMac on. Niinpä. Niin miksi ne sitä koko ajan vaan kaventaa ja kaventaa syvyyssuunnassa eivätkä. Koska Jobs on sanonut meille, että niin on hyvä. Niin on okei, no niin joo, anteeksi. En muistanut tuota ollenkaan. No nyt mennään tähän, sä ehdit jo aloittaa, mutta mitä Steve Jobs seuraavaksi meille sanoo? No Steve Jobs sanoo, että eihän meillä koskaan ollut tarkoituskaan pitää iPhonea ja iPod Touchia niin kuin suljettuna kolmannen osapuolen softilta, vaan SDK, eli tämä, mikä se on? Software Developer Kit tulee alkuvuodesta. Se kun mä sanoin silloin, että sitä ei tule, niin älkää kiinnittäkö siihen mitään huomiota. Se, totta kaihan sekin oli absoluuttinen totuus, mutta tämä on vielä absoluuttisempi totuus, että eihän, se missä, eihän meillä missään mielessä ollut suunnitelmissakaan, etteikö sitä avattaisi. Niin, kyllähän nyt kaikki Mac-pojat sitten vinkuu, että eihän ne missään vaiheessa sanonut, joo, se on ihan totta. Mutta tuota, toi, muista, kun ne olisi vaan sanonut sille epämääräisenä, että se tulee 2008. Niinpä. Tai sanoi, että olisi edes sanonut, että se tulee jossain vaiheessa, mutta ei uskalleta vielä luvata, että koska. Niin sekin olisi ollut sellainen, että okei, ihmiset olisi ollut tyytyväisiä, no odotellaan hetki. Nyt, hienoa, että tulee. Hienoa, että tulee, mutta tässä on nyt kauheasti ollut draamaa noiden hakkerointien ja tiiliskivityksien kanssa, että sit olisi, se kaikki olisi vältetty, kaikki negatiivinen julkisuuskin olisi vältetty, jos ne olisi sanonut saman tien, että ne ei vielä, me kehitellään vielä asiaa, mutta se tulee. Joo. Siis sinällähän se suoraan sanottuna, niin se nyt ei ole kovin iso juttu. Tai onhan se iso juttu näin, mutta siis jos katsoo nyt mobiililaitteita noin ylipäätään, niin siis suuri osa niiden niille tehdystä softasta on kauheata kukkua, mutta niin. Onhan siellä joukossa ihan hyviäkin. Että. Tietysti iPod Touch ja iPhone tuo aikaa paljon enemmän mahdollisuuksia kuin suurin osa näistä perinteisistä kännyköistä, että koska siinä on kuitenkin sitä näyttötilaa ja siinä on pystyy käyttämään näitä erilaisia käyttöliittymiä. Joo, no se on ihan totta. Eniten surkuttaa, koska niin kuin suuri osa tai hyvin iso osa semmoista hyvistä kolmansia osapuolien softista, mitä itse olen hankkinut puhelimeen, niin ne joko hyödyntää GPS tai Bluetoothia. Ja eri toteen semmoiset, mitkä hyödyntää Bluetoothia, on minusta hienoja. Ja toivon mukaan, että tämän myötä myös iPhonein tämä Bluetooth-toiminnot vapautetaan muuhunkin kuin pelkkään handsfreeihin, että tiedoston siirtoon ja esim. Tietokoneen etäohjaukseen. Se tietysti jollain niissä käy, niin kuin näille web-ohjelmillekin vähän kävi, ne on samaa sarjaa kuin widgetit. Että kaikki on niinku sarja ihan kiva, mutta eipä näillä oikeasti mitään kauheasti tee. Joo. Mutta on esimerkiksi, mä oon nähnyt nää kun on tota noin murtanut iPod Touchin, ja siinä pyörii esimerkiksi tuo pikaviestintä, Messenger. No se, niin on. Se olisi ihan näppärä, että jos mä voisin käyttää Messengeria iPod Touchilla. Se on kyllä kieltämättä. En mä itse kyllä enää niin kuin kännykkää osaa ajatella ilman, että siinä ei olisi pikaviestimiä ja muita. Että. Mutta ehkäpä asioiden kanssa pitää olla varovainen, ettei britit suutu. Joo, ei pidä mennä pelleilemään liikaa, eikä niin kuin Nokia. Niin, ovia ei saa käyttää. Täytyy kulkaa ikkunoista. Koska ainahan tietysti Windows on hyvää ja muuta, mutta ovet eivät ole. Sitten oli varmaan ehkä epäselvin aasinsilta ikinä meillä. Niin. Mutta ei se mitään. Ei se mitään. Kun Nokiahan nyt kovalla tohinnolla on menossa palvelubisnekseen, eli muun muassa tätä ovi.comia. Mikä on virhe, jos minulta kysytään. Joo, minä olen samaa mieltä. Niin, tämmöiset brittioperaattorit kauppalehden mukaan niin ovat lähteneet vähän kostolinjalle, eli ne eivät ole ottanut Nokian uusia malleja joulumyyntiin. Muun muassa N81. Josta pääsimmekin nopeasti siihen, että minkä takia se oli virhe. Kyllä, ja mun mielestä vielä suurempi virhe on se, että minä en, anteeksi vaan nokialaiset, mutta minä en usko, että Nokia osaa tuottaa semmoisia palveluja, jotka olisi niin hienoja, että niin, no se on kyllä, kannattaa talloa niin kuin muiden firmojen varpalle, että se on ihan yhteistyöhön. Mä olen ihan samaa mieltä, että se on oikeastaan se vielä isompi, koska Nokialta tosiaan kauhean ihmeellisiä palveluita on tullut. Niin, tämä on nyt ilmeisesti oikein millään muullakaan kännykkäfirmalla. Niinpä. Mutta N81 niin on nyt pakko hehkuttaa tuo N810, tämä uusi internet-tabletti, johon on nyt tullut myös näppäimistä. Joo, se on hyvä lisä, vaikka Hessua vähän arveluttaakin se, että kun siinä on enemmän liikkuvia osia, niin se on huono asia. Muista sliderit on ihan hienoja. Mä oon tuon 95 kanssa tullut siihen tulokseen, että slider on hieno juttu. Okay. Minä minä hyppisin riemusta ja kiljuisin onnesta, jos iPhoneissakin olisi tämmöinen näppäimistö. Miten sinä olet tykännyt sitä näppäimistä? Sinulla on iPod Touch. Mun mielestä se on yllättävän hyvä käyttö. Siis kun mä tökin sitä, niin mä aina yllätyn kuinka suurin piirtein sinne päin mä tökkään ja silti se ottaa just oikein kirjaimen. Et mä pystyn kyllä kirjoittamaan sillä varsin viikkelästi. Mä iPhonea kun kokeilin, niin mua rasitti siinä se, siis koska minun sormet ovat aika tumpit näin, niin minä en oikein sanonut kunnolla kirjoittaa. Tietenkin siinä oli se, että siinä oli saksankielinen käyttis alla, niin se ei se korjannut ehkä ihan oikeaan suuntaan, mutta silti mä olen ehkä enemmän näppäimistömiehiä. Että. Joo, onhan näppäimistö aina helpompi, mutta siis, siis sanoisin, että varsinkin kun tuon kääntää kyljelle ja siihen tulee se isompi näppäimistö, niin joo, se on ihan, siis on se ihan, ihan hyvä käyttää. En sillä. Huomattavasti helpompi kuin N800, jossa tulee se näppis, missä on nupinneulan pään kokoiset niin kirjaimet, ja sitten yrittää tökkiä niitä pikkuriikkisiä kirjaimia sillä. Joo, se on ihan naurettava. Siinä se ehkä suuri ongelma on se, että jos voin sanoa tämmöinen sivuheitto tähän meidän seuraamaan uutiseen, eli Google Docsista tuli tämmöinen mobiiliversio, niin silloin, tämä nykyinen Docsin mobiiliversio, niin se on pelkästään lukemiseen. Ja olen kokeillut näin kännykällä sitä nyt tässä viikon ajan käyttänyt, niin ihan fiksu. Että visien vielä ei toimi tekstin muokkaaminen, mutta sekin on tulossa. Se on tulossa, joo. Niin siinäpä huomaakin sitten, että jos niin tekstieditoria rupeaa tekemään sitten puhelimeen, niin sitten jos se näytöstä vie puolet, niin tämmöinen näppäimistö, niin se on pikkusen niin, niin hukkakäyttö. Mutta tietenkin kun jos on tarpeeksi laitteessa ison näyttö, niin kuin esimerkiksi suht isohan tuossa on tuossa iPhoneissa esimerkiksi. Mutta siinä mielessä, että tämä N8-kymppi, niin olisi aivan suunnattoman makea. Joo, ja siis täytyy nyt sanoa, ennen kuin saadaan vihasta palautetta, niin N800-sessakin saa isomman näppäimistön, jolla voi kirjoittaa sormin, mutta sitten siinä näytöllä ei oikeastaan ole käytännössä enää mitään muuta. Sitten siinä on semmoinen pieni ruutu, mihin se teksti tulee. Että ei sekään ole kauhean käytännöllinen ratkaisu, että iPod Touchissa tässä Messias-laitteessa näkee ruudusta muutakin, oli se sitten pysty- tai poikkisuunnassa. Mutta joo, Google Docsista tuli mobiiliversio, ja se on itse asiassa juurikin näitä iPhone- ja iPod Touch-asioita varten mietittykin siinä mielessä, että siinä on sen verran isoja nuo tekstit ja muut, että niihin osuu, jos tökkii sormella. Joskaan ei mulla kyllä ollut minkään pienitekstistenkään kanssa ollut vaikeuksia tökkiä sormella oikeita linkkiä, mutta sinänsä ihan hauska. Joo, niin kylläpä se kun zoomattavissahan ne on niin kuin suunnilleen laitteella kuin laitteella. Tästä päästäänkin hienosti, että Mozilla on suunnittelemassa omaa mobiiliselaintaan. Herra, jos sä hyppäät seuraavaan uutiseen vielä, kun mä puhun edellisestä, ja sitten sä hyppäät vielä seuraavaan sitten, kun mä esittelen tämän yhden. No, okei. Firefoxista kai. Ei vai hetkinen, sanotaanko sitä Firefoxiksi? Eikö se ole vähän Firefox-tatuksella menossa pointinkielä? Koska siinä viittaus oli tässä tietokonelehden juttua nyt tässä silmäillään, niin tässä on referoidaan Mike Schroefferin, joka kuuluu Mozillan johtoon, blogikirjoitusta. Schroefferin, ei se nyt niin vaikeeta olla. Schroefferin, niin siinä siterataan, että kun nämä kokemukset muun muassa tästä N800:lle tehdystä Firefoxista ovat niin hyviä, että voisivat uskaltautua myös muihin mobiililaitteisiin näin, mikä olisi musta ihan tervetullutta, koska mä oon suoraan sanottuna aika pettynyt ollut siihen Opera-selaimeen. Nokian omasta mä tykkään tosi paljon. Mä en ole koskaan kokeillut sitä Nokian omaa, mutta mä tykkään kovastikin tuosta Opera-minestä. Joo, mulla aikaisemmilla puhelimillani oli toisinpäin, että mä en tykännyt sitä Nokia aikaisemmasta ja tykkäsin Operasta, mutta sitten nyt tykkään kyllä huomattavasti enemmän tästä Nokian paremmasta. Että kyllä niin kuin Operan saa sille, että sen saa pakkaamaan niitä kuvia siihen väliin, eli jos on hitaassa verkossa, niin se toimii pikkusen rivakaammin, mutta jos on 3G-alueella, niin eipä väliä. Ja tuota, mä tykkään enemmän sitä, tästä Nokian logiikasta zoomata sivuja. Mun käyttöön se on paljon nopeampi. Plus sitten se, että tuota, mä käytän hyvin paljon näitä kirjanmerkkejä. Mä laitan puhelimeeni siihen valmiustilaan, niin siinä on suurin osa niistä pikalinkeistä niin on web-sivuille, kuten Jaikuun ja vastaaviin, niin Operalla semmoinen ei onnistu. Mutta mielenkiinnolla jäädään odottamaan, millainen tulee olemaan Firefox mobiili, niin varmaan sitten tulee Java-versiokin, että minäkin pääsen sitten kokeilemaan. Joo, toivottavasti ne tekee semmoinen yksi ominaisuus, mitä minua risoo aivan suunnattomasti, kun tekevät mobiilisoftaa, niin on se, että siinä ei ole, harvassa on semmoinen optio, että voi pysyvästi hyväksyä sen, että se käyttää nettiyhteyttä. Kun se, että jos joku softa, esimerkiksi Google Maps, kun sen käynnistää irtosoftana, niin tuota, kun se, siinä pitää ensin hyväksyä, että se ottaa nettiyhteyden, ja sitten pitää vielä valita se, että mitä yhteystyyppiä se käyttää. Ja jos on kiinteä datapaketti, niin mua ei voisi vähempää kiinnostaa painella 2 kertaa ylimääräistä. Minun elämäni on niin kiireistä, että 2 napin painalluksella on väliä. Itse asiassa tota noin... Mä oon suunnitellut, että mä suljen tuosta mun puhelimesta taas noin web-systeemit, koska mä huomaan, että en mä niitä käytä. Ei mua kiinnosta selailla pikkuriikkisellä kännykän näytöllä, kun sitä kuitenkin yleensä on koneiden ympärillä. Joo. Mä oon jäänyt ihan koukkuun, mutta se... Mä en ole löytänyt mitään hyödyllistä siitä. Tai mä en ole löytänyt mitään lisäarvoa siitä. Mä oon niin RSS-syötteitä seuraan Google Readerille ja... Jaikuilen jatkuvasti ja sähköpostit ja nopeat googletukset, että kyllä minun elämäni on mobiili ja netti. Minä teen ne tietokoneella. Minä en jaksa enää istua oikein koneella. Mulla on pöytäkonekin enimmäkseen kiinni nykyisin. Mä taas on oikeastaan muualla istukaan, koska tässä tulee tehtyä töitä. Niin on tietenkin työpäivät erikseen, mutta kotona ei jaksa. Mieluummin vaikka napsautan kännykällä aina, etenkin jos olen sitten vielä matkoilla. Mutta minullapa ei olekaan elämää, niin mikäpäs siinä. Google on tehnyt ennätystuloksen jälleen kerran, vaikka antoikin Erkalle 8 miljoonaa euroa, millä hän osti satelliitin. Google liikevaihto nousi 4,23 miljardin dollariin. Ja voitto oli leppoisat 1,07 miljardia dollaria, joka on... Elikkä 760 miljoonaa euroa, jossa kasvua 46%. Mä mietin ihan liikevaihto on 57% kasvua. Mietin, että olisiko sitä pitänyt ostaa, vaan ottaa röyhkeästi niin vaikka hirveästi lainaa ja tunkee kaikkien Googlen osakkeisiin joskus silloin. Siis, se on kyllä siis... Ja vieläkin voittaisi varmaan, jos nyt laittaisi rauhaa näin. Googlen osakekurssi on noussut jo melkein 650 dollariin. Sitä pitkään puhuttiin, kun se oli nousemassa silloin muutama vuosi sitten, että eihän se nyt 500 voi rikkoa, eihän mikään osoite riko 500 dollaria. Itse asiassa mä katsoin, mulla on jäänyt ikuisesti mieleen, kun olikohan se 12 vai 24 kuukauden kasvusta näin. No en muista yhtään, mutta muutama vuosi sitten niin katsoin kotoisan Mari Mekkomen tulosta. Se oli just sinä päivänä, niin se taaksepäin katsova tulos niin oli noussut 666%. Se jäi jotenkin ikuisesti mieleen. No just, se on kyllä ihan hyvä, kyllä hyvä nousu. Mutta se oli, taisi olla muistaakseni silloin, kun Mari Mekko oli vähän huonommassa jamassa ja sitten alkoi tämä unikkobuumi näin, niin silloin se pomahti ihan totaaliseen uuteen nousuun. Että mutta sitä taitaakin olla jo monta vuotta. Google, se ei liity tekniikkaan mitenkään. Google tosiaan tekee hirvittävän määrän tulosta, vaikka ne palkkaa työntekijöitä kuin viimeistä päivää koko ajan. Ja antaa niille vielä, niillä on tämä 20% työajasta pitää tehdä jotain, mikä kiinnostaa tasan itseään. Joo. Tai no, ei välttämättä tasan, mutta semmoista, mitä haluaa nyt tehdä. Toi jossakin oli lukematta 15% kasvua henkilöstö neljännes vuosittain, mikä on aika paljon. Niin, mutta... Se oli semmoinen hauska lukema, että ne nyt tahkos, niillä on 16 000 ihmistä töissä ja ne tahkos 48 tonnia voittoa per työntekijä. No, mikä siinä on palkatessa? Google, edelleen pysytään Googlessa, koska Googlehan on absoluuttinen totuus. Niin kuin on Steve Jobskin, ja jos nämä kaksi absoluuttista totuutta ovat jotenkin ristiriidassa keskenään, niin se ei haittaa, koska ne ovat molemmat absoluuttinen totuus. YouTubeen tulee vihdoin tämä pitkään luvattu piratismin estojärjestelmä, eli automaattisesti videot, joiden oikeuksia ei ole sinne laittaneella, niin ne häviävät sieltä. Musta tässä oli hauska tapa, ymmärsinkö minä oikein, jos mä luin tätä, että näiden sisällöntuottajien pitää niin kun antaa Googlelle joku referenssinäyte tästä niiden tuottamasta sisällöstä, ja sitten sen jälkeen niin kun joku laittaa sisältöön, niin sitä aristokappaletta verrataan tähän uuteen ja sitten sen perusteella päätetään. Kyllä, näin on. Eli tämä on musta aika hieno ratkaisu, koska kaikki ei toimita kuitenkaan niitä näytteitä, niin ei mene sitten ihan pelleilyksi, koska jos YouTubesta estettäisiin se, että ihmiset ei voi laittaa sinne kotivideoitaan, mihin ne on laittaneet jonkun hienon musiikin soimaan taustalle, niin jos se kopsahtaisi siihen, että mä käytän U2:sta niin kuin oman lomavideoni takana. Niin kuin Steve Jobs teki. Niin kuin Steve Jobs nimenomaan teki näin. Ja laittoi vielä YouTubeen. Niin. Se oli musta aika hauska hetki siinä. Mutta siis joo, no siis niinhän sen on pakko toimia, että siihen tulee referenssikappale YouTubeille, koska eihän ne muuta voi tietää, mikä oli niillä jotain vaihtoehtoisiakin ajatelmia jostakin tämmöistä digital. Mutta siis mun mielestä tässä on erittäin hyvä systeemi, on esimerkiksi se, että kaikki pätkät ilmestyy saman tien sinne yhä edelleen, mikä on mun mielestä aika tärkeää, koska ihmiset on nykyään sellaisia, että kaikki tänne heti nyt mulle ja välittömästi. Vai pitää sanoa Erkka, kaksi klikkausta on liikaa. Kaksi klikkausta on liikaa. No niin varmasti on se, että jos joutuisi puoli tuntia odottamaan videon ilmestymistä YouTubeen, niin sekin olisi liikaa. Tiedätkö, itse asiassa nyt hävettää tunnustaa, että suurin syy, miksi mä en laita mitään YouTubea, on ehkä siinä, että se viive siinä, kun mä laitan sinne ja odotan, että se on käyttövalmis, niin on liian pitkä. No mutta edelleen. Mitä siinä kestää 2 minuuttia? Menee enemmän. Kyllä siinä yleensä menee kuin 10 minuuttia ennen kuin se saattaa. No voi kamala. Ennen kuin se näkyy. Mutta tämä ei lisää sitä viivettä, vaan se menee sinne ensin. Joo. Ja sitten vasta toi järjestelmä potkaisee käyntiin ja käy niitä läpi, jolloin se saattaa hävitä myöhemmin. Mutta musta se on loppukäyttäjälle se on äärimmäisen hyvä, koska se ei viivytä sitä hommaa. Paitsi jos niin kuin tämmöinen fair use ei enää onnistu, että joku käyttää niin kuin jonkun kotivideonsa taustalla jotain biisiä, josta se tosi paljon tykkää. No se jää nähtäväksi, että kuinka koska niin kuin ihmiset kuitenkin tekee niin kuin koneellaan editoi videoita niin kuin itselleen muistoksi. Ne käyttää jotain tykkää biisiä, josta ne tykkää, sitten ne haluakin sen jakaa sen webissä, mutta kanssa kumma. Mutta hei, jos joku kuulee 15 sekuntia vaikka U2:n In the Name of Lovea sen taustalla, kun koira steppaa jääkentällä, niin, joka on kuvattu kännykkäkameralla, niin eihän U2 myy enää koskaan yhtä ainutta levyä. Vitsi, hei, ajattele nyt sitä niidenkin kannalta. Anteeksi, siis sori, mä en tullut No niin. Siis siinähän se voisi johtaa jopa semmoiseen tilanteeseen, että U2 ei voisi enää niinku rakentaa enää lisää pilvenpiirtejä. Nythän ne on rakentamassa Irlantiin pilvenpiirtejä. Onko se rakentamassa pilvenpiirtejä Irlantiin? Ovat joo, koska niillä on niin törkeästi rahaa, niin ne ei keksi mitä niillä tekeisi näin. Ne rupeaa pinoamaan niinku niitä seteleitä silleen. Ne rupeaisi ihan huvikseen. Siis tarinahan menee näin, että ne rupeaisi pinoamaan, kaivelemaan niinku Edge ja Bono niinku istu kaljapäissään siinä Dublinissa näin. Sitten ne rupeaisi kaivelemaan taskun pohjia, että kummalla löytyy enemmän rahaa. Sitten ne rupeaisi pitoamaan niitä seteleitä siihen niin kuin kilpaa ja siitä tuli pilvenpiirtejä. Okei. Okay. Tämä on tosi tarina. No se on selkeä. Hiluista. Joten... Siitä olisi tullut kaksi, mutta kun mutta... oli just käynyt ostamassa kaljaa, niin niillä ei ollut ihan niin paljon. Mutta ajattelen nyt, jos se 15 sekuntia sinne menee, niin se, kaikki tämä niinku romahtaa. Mun mielestä vielä parempi on kyllä se, kun Tom Cruise rakentaa sitä bunkeria sen varalta, kun Xenu tulee ja tappaa meidät kaikki. Siis minusta se on hirveän lohduttava ajatus, että Tom Cruise luki tai jonnekin maa uumeni. Se on jotenkin niin lohduttava ajatus, että... Siihen en ota kantaa. Trillian sen sijaan ei rakenna bunkkeria Xenua suojaamaan, vaan Trillian tulee mäkille. Tämä on todella kiva uutinen. Koska minä pidän Trillianista PC:llä, niin minä voisin pitää sitä myös mäkillä. Minäkin pidän Trillianista PC:llä. Joskin ei mulla ole mitään Adiumia vastaan. Minusta Adium on... Nyt on kuten ihan Adium ICQ? Kyllä, se pitäisi. Mulla harvemmin tulee, kun mulla on Mac, on tommoinen läppäri näin, niin se on niinku... Yleensä kun minä en käytä sitä, niin mä nappaan sen kiinni suoraan, ja silloin... Yleensä aina heittäytyy kaikki nuo pikaviestimet offlineiksi, niin mä en tuossa mäkiläyksessä oikein mitään pikaviestimiä pitää päällä, mutta pöytäkoneella sitten, joka on vähän pitempiä jaksoja päällä, niin sitten siinä jaksaa jopa pitääkin. Siis Adium tukee Aalia, Jabberia, MSNää, Yahoota, Pistemäkkiä, Bonjouria, Gadu Gadua, Google Talkia, ICQta, LiveJournalia, Lotussa, Same Timea, MySpace IM, Novel Group Voicea, QQ:ta, SIP, Simpleä, Yahoo, Japania ja Zephyriä. Onko LiveJournalilla joku oma tämmöinen? Näköjään. Hienoa. Tai en tiedä, onko se hienoa, mutta siis no on se hienoa. mutta mun mielestä vielä hienompi oli, kun luin tätä artikkelia, niin tällä paljastettiin myös, että he ovat tekemässä versiota tästä iPhoneille kautta iPod Touchille. Joka olisi musta ainakin aivan mieletöntä. Kuulostaa hyvältä. Toi. Mulla oli kuin mahtava ajatus, mutta se nyt surkastui kokoon kuin minun ajatukseni yleensä. Katsotaan, tuleeko se tämän seuraavan aiheen aikana, joka itse asiassa meidän viimeinen, eli loppukevennys. No niin. Loppukevennyksenä todettakoon me, että Robocop onkin totta. Jos olette nähneet kyseisen elokuvan, niin siinähän demonstroidaan tätä robottista poliisia, joka meneekin sekaisin ja rupeaa räiskimään jossain. Mutta eikö se kyberneettinen poliisi? Tai Ei, se ei ollut. Robocop itse oli kyberneettinen poliisi. Niin joo, siis niin tämä Ed 209. Niin, se legendaarinen Ed. Niin, joka ei oikein toiminutkaan ja rupesi mäiskimään sitten, miten sattuu. Niin se on nyt todellisuutta. Nimittäin robottinen ilmatorjuntatykki, täysin automaattisesti toimiva ilmatorjuntatykki meni sekaisin kesken eteläafrikkalaisen National Defense Forcein sotaharjoituksessa, rupesi ammuskelemaan sinne tänne ja loppupeleissä 9 sotilasta kuoli, 14 haavoittui. Jotta ei kenellekään tule väärä käsitys, niin ei kai se mennyt sekaisin, vaan se meni jumiin, jonka jälkeen siellä tapahtui joku räjähdys, ja sen jälkeen siitä meni rikki se suuntaava osa, eli sitten kun se alkoi pamauttelemaan menemään, niin se lähti pyörimään. Se on yksi teoria. Toinen teoria on, että se oli tietokonevika. Mä jotenkin enemmän uskon siihen, että siis se on joku mekaaninen, koska jos sille joku menee jumiin ja räjähtää, niin sitten menee joku sen jälkeen, kun semmoisia jumalattomia ammuksia se viskoo menemään, niin jokaisen rekyylistä se sitten pyörähtää aina suuntaan jos toiseen, mutta en tiedä. Se voi hyvinkin olla, mutta siis tästä ei vielä tiedetä molempia vaihtoehtoja. Ehkä minä haluan vain niin kuin... Sä haluat uskoa. Live in denial. Minä en halua ajatella. sä haluat uskoa sitä, että robotit tulee ja tappaa meidät kaikki. Siis, no, on näitä tapahtunut aikaisemmin. Tässä uutisessa on linkki esimerkiksi tuohon yhteen videoon, missä Yhdysvaltain puolustusvoiman demoaa jotain automaattista tankkia, jonka päällä on joku, mikä konekivääri se nyt on, tai joku tämmöinen konetuliase, mikä ampuu räjähtäviä panoksia. Noin se, ensin se ihan normaalisti etsii ne testimaalit, ampuu niitä kohdin lähtee suuntaamaan, etsimään uusia kohteita, jolloin se suuntaa sen itsensä kohti kameraa ja katsojia. Mutta siinä vaiheessa onneksi sen panokset oli jo loppu. Jos ei olisi ollut loppu, niin se olisi ampunut katsojia kohti, mikä ei olisi ollut kauhean mukava asia. Mutta näin siis, tulevaisuus on tänään. Mutta näin YouTubeen ja videoihin ja ammuksiin ja muihin liittyen, tämmöisen linkkivinkki, niin minusta oli äärettömän kiehtova tämmöinen YouTubessa, jos etsitte 9mm, eli 9mm versus katana, niin saatte tämmöisen videon, missä tämmöinen testaavat, että kumpi on jämäkämpi, tämmöinen katanamiekka vai 9mm pistooli. Ja siinä on semmoinen vanha japanilaispapparainen, joka on takonut semmoisen äärettömän hienon miekan, ja sen kanssa linjaan laitetaan sitten tämmöinen 9mm ja sillä sitten ammuskellaan useita kertoja kohti sitä miekkaa, ja se miekka vaan leikkaa ne kudit palasiksi ja pysyy ehjänä. Pieni lovi vaan jää. Siihen löytyy sitten myös semmoinen video, missä on vähän järeämpi tämmöinen konekivääri, jonka isompia kutejakin tämä katana kestää jonkun verran, mutta se sitten lopulta katkeaa. Epäilemättä. Musta oli niin kaunista näin, että tämmöinen tuhansia vuosia vanha väkivalta koneista, kuten tämmöinen miekka, näin kestää tämmöistä uutuuden hömpötyksiä vastaan noinkin hyvin. Ja väkivaltahan on aina iloinen asia. Tämänkertainen puhujainkulma on selkeästikin tullut päätökseensä tältä erää, mutta lähettäkää ihmeessä palautetta. Meillä on tosiaan sähköpostiosoite puhujainkulma. @gmail.com. Hessun kahvilan foorumeilla on palautekanava. Ja Jaiku voi laittaa. Meillä on siellä puhujainkulmakanava. Ja sitten on tietysti vielä Radio Koski Suomen palautekanava, että jos jonkun noista muistaa, niin meille saa palautetta ja me sitten sitä luemme. Voi vaikka kertoa siitä, että olemme voittaneet vielä lisää lottoarvontoja. Joo. Täytyy jotenkin tunnustaa, että meillä on niin monta palautekanavaa, että minä en enää kyllä niin kuin osaa enää seurata edes niitä kaikkia. Mutta ei se mitään. Sen verran saimme palautetta. Pörni tekee. Sen verran saimme palautetta ja risuja siitä, että emme ilmoittaneet, kun edellinen live ja lähetys ja nauhoitus oli peruttu. Niin se, olemme pahoillamme. Niin se on totta, kun mä unohdin, että meillä on tämä live-juttu, minkä takia ihmisiä pitää infota, mutta tällä kertaa ei tosiaan oltu livenä, koska Pörni ei ollut paikalla, ja siitä infosin jopa etukäteen. Kyllä, hienosti tehty. Kiitoksia Henrik. Tämä kiitoksia Erkka. Hyvin hauskaa. Ja ensi viikolla myös Henrikille. Ja Erkalle. Ja Henrikille. Ja Erkalle. Mutta ensi kerralla toivottavasti vähän lukuisimpanakin, tai lukuisempana paneelina. Jos ketään kiinnostaa tulla tänne, niin tänne saa tulla kyllä paneelin mukaan. Se on ihan sallittua, eikä se nyt tarvitse ottaa suurta stressiä aiheeseen. Että ihan vapaasti. Mutta tämänkertainen puhujan kulma on ohi. Koskisuomi.tunk.org.